बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। हाय प्यार क्या चीज है ये जान नहीं पाते, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। करने की जानम उम्र तो एक बार आए, तुम्हें प्यार करने को जी करता है, इकरार करने को जी करता है, इकरार करने को जी जो ना होते तो दिल ना लगाते, तुम जो ना होते तो दिल ना लगाते, दिल की तड़प हम किसको बताते। हाय प्यार क्या चीज है ये जान नहीं पाते, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो मर जाते। बुलाए से नहीं भूले मेरे दिल पर तेरी बातें, तेरी यादों में गुजरी है कई सुबह कई रातें, तुझसे दूर जो कभी हम जाएंगे, हर घड़ी हम तुझे याद बातों से हम घबराते, तेरी इन बातों से हम घबराते, तब हमें तुम कितना तड़पाते। हाय प्यार क्या चीज है ये जान नहीं पाते, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम तो पछताते। सारी उम्र हम तो पछताते, राज कोई जो तुमसे छुपाते। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते। तुम नहीं आते तो हम मर जाते। हाय प्यार।